NOS-journaal. De loodgieter uit Vlaardingen die te maken kreeg met aanslagen en bedreigingen is overleden. Dat laat zijn advocaat vanavond weten. Bij zijn huis, bedrijf en voertuigen in Vlaardingen gingen de afgelopen maanden regelmatig explosieven af. Ook bij zijn familie werd een brandbom naar binnen gegooid. De loodgieter heeft zelf altijd gezegd dat hij niet wist waarom hij het doelwit was. Het is ook niet duidelijk waaraan de loodgieter is overleden, maar zijn advocaat gaat uit van een medische oorzaak. Van de 93 doden na een Israëlische aanval op een school in Gaza zijn inmiddels 75 lichamen geïdentificeerd, melden Palestijnse autoriteiten. Volgens Israël hielden Hamas-strijders zich schuil in het gebouw. Die uitspraak valt niet onafhankelijk te verifiëren. Een kind uit Barneveld is dit weekend een nacht lang ontvoerd geweest. De politie wist een dag later 3 mannen op te pakken, van wie er 1 nog altijd vastzit. De politie wil niet zeggen over de relatie van de man tot de ouders van het kind. En de Britse schoonspringer Tom Daley stopte mee. Op de Spelen in Parijs behaalde hij zijn 5e Olympische medaille. Dat was zilver op het onderdeel 10 meter synchroon. Nu vindt de 30-jarige Daley het genoeg geweest, zegt hij tegen het tijdschrift Vogue. NPO Radio 1. WNL. Haagse Lobby. Martijn de Greven. Goedenavond en hartelijk welkom bij WNL Haagse Lobby. Het programma over het spel en de knikkers in Politiek Den Haag. En na 2 weken Olympische Spelen zijn we weer terug. In de opmars natuurlijk naar Prinsjesdag. Een onderwerp. We laten het onderzoeken door een onafhankelijke partij. Het is een veelgehoord terugkerend mantra bij aantijgingen van grensoverschrijdend gedrag. De manier voor werkgevers om schoon schip te maken zonder zelf al te veel reputatieschade op te lopen, en ook in de politiek een veelvuldig gebruikt wapen. Maar onlangs kreeg een van de grote spelers in dit veld een flinke tik op de vingers van het Openbaar Ministerie, omdat ze zelf namelijk zonder vergunning opereerde. Dat roept de vraag op, waarom gaat dit zo vaak mis? Met heel veel schade, uiteraard aan de verdachte, maar ook aan de klagers en vaak zelfs ook aan de opdrachtgevers. En nu dus ook zelfs de onderzoekers. Waarom lukt het politiek en bestuur niet goed om met integriteitskwesties en vooral het onderzoek ernaar om te gaan? En dat ga ik bespreken. Dat doe ik met 3 gasten. Te weten Michiel de Vries, hij is hoogleraar bestuurskunde van de Radboud Universiteit en expert op dit gebied, en schreef het boek Kapot, hoe vilijn is de deugindustrie? Onze tweede gast is Sascha Jansen. Zij is arbeidsrechtadvocaat bij Jens Advocaten, mediator en erkend vertrouwenspersoon. En onze derde gast, tot ons groot plezier, is Arjan Korteweg, verslaggever van de Volkskrant. En zoals ook oud vertrouwd, kunt u via X weer meepraten via de hashtag WNL of volgt via @WNL Haagse Lobby. Dit is WNL Haagse Lobby. Martijn de Greven. Joost Klein, Prinses Laurentien, Khadija Ariep, Gijs van Dijk, Mark Overmars, Martijs van Nieuwkerk, Tom Egbers. En zo kan ik nog wel heel erg lang doorgaan. Talloze zaken hier ook zeker op dat Mediapark. En ook bij onszelf, naar onze eigen hoofdredacteur bij WNL. Een enigszins ongemakkelijk onderwerp in die zin voor ons, en toch willen we de handschoen oppakken. Als je alleen al naar de afgelopen week kijkt, 2 zaken waar de termen grensoverschrijdend gedrag langs zijn gekomen. Joost Klein moet ik zeggen, en Prinses Laurentien. And the suspect, he made a movement towards the plaintiff's camera. And that he also hit the plaintiff's camera. But what I can't prove is that he did that to cause serious fear. I can't say anything more than that he did it because he didn't want to be filmed. Ja, u hoorde de Zweedse officier van justitie. Er is ruim 2 maanden overheen gegaan op een plek achter het decor waar volgens mij voldoende camera's zouden zijn. Je zou denken een quickscan en je bent eruit. Maar dat is niet zo. Het is dus anders gelopen. Sascha Jansen, even, ik ben niet betrokken op enige wijze bij deze zaak, maar toch even, als u dit nieuws vanmiddag, eind van de middag kwam het door, er is dus geen bewijs en daar hebben ze bijna 2 maanden over gedaan. Ja, en wanneer is in de tussentijd geschorst? Strafrechtelijk. Ja. Strafrechtelijk is er geen bewijs. Ja. Dus, want vlak voordat ik hier naartoe ging, kwam er nog een bericht van Eurovision dat ze zeggen dat volgens hun regels en covenants er wel in strijd gehandeld zou zijn. Punt. Met andere woorden, wel of geen onderzoek doet helemaal niet de zaken. Wij vinden nog steeds dat we volledig aan ons recht staan. Ja. Juist. Ik zou hopen dat Joost Klein volgend jaar opnieuw wordt ingezonden. Michiel de Vries, een van de redenen dat we dit programma vanavond, dit onderwerp wilden bespreken, was een gesprek dat we in deze uitzending hadden, ik denk een half jaar of een jaar geleden met u. Toen waren er ook al heel veel grote onderzoeken. En dat ging natuurlijk vooral over de onderzoeken die gedaan worden door onderzoeksbureaus. Dus niet door het parket, niet door de officier van justitie. Komt ook geen rechter aan te pas. Het is een booming business. Meer dan 3000 bedrijven werken met een vergunning. En nou ja, gezien de markt zullen er wel wat meer bij komen. Toen had u eigenlijk in mijn woorden, vrij trieste conclusie. U zei, in meerderheid van de gevallen gaat het mis. Ondeugdelijke onderzoeken, u veegt eigenlijk de vloer aan. We zijn een klein jaar verder. Heeft u enige verbetering kunnen bespeuren? Was het maar waar. Maar helaas is het niet waar. Het wordt steeds slechter. De gevallen die ik tegenkom. Ik heb een mevrouw meegemaakt. Die was manager bij een zorginstelling. En die werd 9 maanden geschorst. En waarom? Omdat zij 's morgens bij binnenkomst niet elke kantoorruimte van haar medewerkers binnenging om goedemorgen te zeggen. Dat werd als ernstig grensoverschrijdend gedrag gezien door haar manager weer. Ja. En ze wist het niet. Ze wist niet waar ze het op. En daar wordt dan onderzoek naar gedaan. En dan denk ik van, ja jongens, je weet toch zelf ook, dat hoeft helemaal niet. Nee. En alleen al het feit dat er onderzoek naar gedaan wordt, zegt dat zo'n werkgever eigenlijk die mevrouw kwijt wil. En dat is het punt. En dan zoek je een stok om mee te slaan. En dat is dan dat grensoverschrijdend gedrag. Is er eigenlijk een... mevrouw Jans, misschien moet ik dat even aan u vragen trouwens. Als je grensoverschrijdend gedrag... Kunt u dat juridisch voor ons typeren? Hoe staat dat in de wet? Het staat niet letterlijk in de wet. De wet kent arbeidsrechtelijke bepaling... goed werkgeverschap en goed werknemerschap. En dat betekent dat je goed werknemer moet gedragen. Punt. Ja. Dat is een soort klikkoopbegrip. En wat is dat, een klik op begin? Ja, dus ik noem de afvalbak. Kan je ondervallen. Nou, dat gebeurt dus in dit geval. In dit onderwerp, in dit belangrijke onderwerp, gebeurt het ook. En we hebben natuurlijk de regeringscommissaris die grensoverschrijdend gedrag. En dat wordt ook door vertrouwenspersonen zo in de opleiding meegegeven. Iets is grensoverschrijdend als het door iemand als grensoverschrijdend wordt ervaren. Ja. Punt. Meneer Vries, kom bij u terug. Want je kan zeggen, dus eigenlijk elke bedrijf kent zijn eigen cultuur. Een groep mensen die met elkaar samenwerkt. Dus de bepaling wat grensoverschrijdend is, kan ook per cultuur enorm verschillend. Klopt. En mijn conclusie in mijn boek was, vermijd nou die term grensoverschrijdend gedrag. Praat gewoon over pesten, intimideren, aanranden, verkrachten. Noem het zo, negeren. Maar noem het niet grensoverschrijdend, want iedereen heeft daar een idee bij, alsof het ergste is wat er gebeuren kan. Alsof iedereen dan een Mark Overmars is die daarvan beschuldigd wordt. Arjan Korteweg, ik pak alleen al deze week zijn dus 2 actualiteiten. Onder andere ook heel precair op het Binnenhof. Prinses Laurentien, die zich inzette via een apart fonds voor de gedupeerden van de toeslagenaffaire. Daar kan je overigens politiek wel de vraag op bijstellen. Is het handig dat iemand die onder ministeriële verantwoordelijkheid valt zich met zo'n politiek geladen dossier bemoeit? Ja. Toch? Ja, dat is achteraf gezien, denk ik, dat de afgelopen kabinetten daar spijt van zullen hebben dat ze haar die ruimte hebben gegeven. Ja. Want als dat niet goed gaat, dan ben je in de correctie ben je kansloos. Want zij valt inderdaad onder de koninklijke bescherming. Dus onder ministeriële verantwoordelijkheid. Dus dat betekent dat als ambtenaren zich op wat voor manier dan ook in de gesprekken met haar ongemakkelijk voelen of vinden dat zij grenzen overgaat. Ja, bij wie kunnen ze dan terecht? Ze kunnen naar hun hogere in rang toe. Mm-hmm. En naar wie moet die dan toe? Die moet dan naar de minister toe. En dan moet de minister gaan kiezen van, nou, ga ik hier een prinses tot de orde roepen? Ja, dat is een hele moeilijke operatie. En nogmaals, we doen hier niet aan waarheidsvinding in deze uitzending. Wij kijken terug vanaf de zijkant. Maar alleen al het feit dat als je als ambtenaar met iemand van het Koninklijk Huis praat, dat kan in de basis al vrij intimiderend zijn. Dus ik neem aan dat je daar niet dezelfde vrijheid voelt van tegenspraak als bij iemand die niet lid van het Koninklijk Huis is. Dat kan ik me toch levendig voorstellen. Ja, dat kan. Dat kan ook een kwestie van wennen zijn, stel ik kan me ook, voor. Kan ook, okay. Als je goed samenwerkt en het idee hebt dat je een gezamenlijk doel hebt, dan kun je daar binnen een paar keer, neem ik aan, helemaal aan wennen en goed samenwerken. Maar als de autoritair gedrag, en daar gaat het hier over in dit geval, bij hoort, of intimiderend gedrag, ja, dan ben je als ambtenaar natuurlijk vrij kansloos. En dan kan je gaan lekken, hè? En dan ga je lekken. En dat is gebeurd. En dat is inderdaad al vroeg gebeurd. Dat is begin dit jaar al gebeurd. Dat is een tijdje nog niet naar buiten gekomen. We praten over melden. Melden, ja. Meldingen. Melden. Ja, ja. Het melden is begin dit jaar gedaan. En het lekken is later gebeurd. En het was een merkwaardig lek, want het was maar een klein stukje, hè, waar de ophef allemaal vandaan komt. Het was een kort stukje waar je ook niet heel veel houvast aan had. Van wat is er nou precies gebeurd? Dat hoort bij dit soort zaken ook. Het is altijd, bijna altijd, er zijn uitzonderingen, maar bijna altijd is het anoniem. Dat is een van de grote problemen natuurlijk van integriteitsaffaires. En het is bijna altijd hiërarchisch. Dus bijna altijd omhoog tegen de hiërarchie in van een ondergeschikte die klachten heeft over iemand boven hem. Het gebeurt zelden omgekeerd. Dat zie je hier ook. Wij willen deze uitzending vooral hebben eigenlijk over zaken waar niet het Openbaar Ministerie, laat staan de rechter, bij betrokken is, maar vooral door de zaken die behandeld worden in opdracht van commerciële onderzoeksbureaus. Die doen dus eigenlijk forensisch onderzoek. Daar is door de wet bepaald, daar heb je een vergunning voor nodig. Je mag niet zomaar forensisch onderzoek naar iemand doen. Wij werden afgelopen week natuurlijk ook opgeschrikt dat een van de grote spelers... Zie je wel wat zeggen, meneer Korteweg, of niet? Ja. Ik wacht gewoon even. Het is zo'n mooie dag vandaag. Weet je wat? Ik ga eens kijken naar wat die vergunningen nou eigenlijk inhouden. Ja. Dat stelt dus echt helemaal niks voor. Van willekeurig, wij kunnen zo met z'n vieren een onderzoeksbureau beginnen. Je moet je paspoort inleveren, je hebt een Kamer van Koophandelnummer nodig. Niet eens een verklaring van goed gedrag. Een paar honderd euro. En 600 euro, dat is wat het kost. Dat is één dingetje. En dan kijkt de politiecommissaris of we geen al te erge dingen hebben gedaan. En dan heb jij je vergunning binnen. En daar hoort dan dat particuliere onderzoek, waar je een diplomaatje voor moet hebben. Ook dat diplomaatje, dat is heel grappig. Ik heb vanmiddag gekeken, hoe kan je aan zo'n diploma komen? Dan ben je dus detective, hè? Dan ben je een soort privédetective. Nou, dat kost, als ik de namen mag noemen, bij de LTI kost het €54,95 per maand. Bij de LOI €99 per maand, heb je het na 6 maanden binnen. Bij DPD €435 voor het hele traject. En bij Laudius €169. En dan ben jij privédetective. Dan ben je gecertificeerd privédetective. Dat stelt niks voor. €169. Maar wat wel wat voorstelt, als je het onderzoek doet zonder dat die vergunning en je wordt gepakt, heb je een economisch delict aan je broek hangen. Ja. Dat is een serieus vergrijp, mevrouw Jansen. Klopt, ja, dat is strafbaar. En hoe strafbaar? Wat kan je dat? Ik weet niet wat er precies op staat, maar dat, want ik ben geen strafrechtdeskundige, maar ik weet wel dat het strafbaar is. Volgens mij zelfs ook. Ik weet niet of er gevangenisstraf op staat, durf ik niet te zeggen. Nee. Nee, er staat geen gevangenisstraf op. Nee. Je krijgt een geldboete, en die ook niet. Die was iets in de orde van, ik dacht, €20.000 maximaal. Nou, dat hangt er nog van af. Kijk, de rechter bij Bezemer en Schubert. Want dat is even het onderzoeksbureau waar we het nu over hebben. Wat een gerenommeerd bureau is. Wat al heel lang meedraait, zichzelf ook de marktleider noemt. De rechter heeft gezegd, jullie hadden geen vergunning in die zaak van Gijs van Dijk. PvdA-Kamerlid, wat dus heeft moeten opstappen wegens dus grensoverschrijdend gedrag, ook seksueel overschrijdend gedrag. Daarvan is aan alle kanten is het misgegaan. De Partij van de Arbeid, die de opdracht, het bestuur van de Partij van de Arbeid, heeft ook toegegeven dat het helemaal verkeerd gaat. Dus ook vanuit hun bezien met alleen maar schade voor alles en iedereen, had nooit zo gemoeten. En de rechter heeft gezegd van Bezemer en Schubert had A, dat onderzoek niet mogen doen. En B, het onderzoek dat ze gedaan hebben, dat was niet zorgvuldig en nauwkeurig genoeg. Maar nou moet de heer Van Dijk moet dus naar een civiele rechtbank om schadevergoeding te eisen. En het is de vraag of hij dat wil doen. Want advocaten zijn niet goedkoop en de kans op succes is niet altijd gegarandeerd. Maar wat ik me nou niet begrijp even is, er is een markt. En dan zit je ook meteen te kijken, is er marktwerking? Mevrouw Jansen, u heeft naar de redactie een scala aan vonnissen gestuurd. Van alles nog wat. Waar dus onder andere deze Bezemer en Schubert film voorkomen. Maar ook Hofman, bekend natuurlijk van de bekende slogan. Vertrouwen is goed, maar Hofman is beter. Nogmaals, ik zeg erbij, het was uw pakketje wat gekregen. Maar het waren toch echt vonnissen. Ja. Het is werkelijk waar. Er wordt de vloer aangeveegd. Ja. Ze krijgen de ene verbale tik naar de andere van ondeugelijk onderzoek, geen hoor en wederhoor, basisprincipe niet gehanteerd, et cetera, et cetera. Waarom die bedrijven die het niet goed doen, tik op de vingers krijgen van de rechter, ontstaat er niet iets van marktwerking dat die bedrijven dan ook minder gewild zijn door de opdrachtgevers? Nee, het probleem is, en dat staat ook mooi in het boek van Michiel de Vries beschreven, is dat als ze een tik krijgen, is er ook eentje, niet bij die uitspraken, maar in het boek van Michiel, waarbij ze hun eigen protocollen, dus zo'n bureau heeft ook eigen protocollen, onderzoeksprotocol, niet hadden nageleefd. Tik van de rechter, wat doen ze daarna? Passen ze hun protocol aan, zodat ze eigenlijk nog minder, in mijn optiek integer. En dat is waar we het over hebben. We hebben het over bureaus die verkopen. Wij doen onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag en integer handelen. En vervolgens zelf dat onderzoek in mijn optiek niet integer, niet zorgvuldig doen. En dan die tikken, ja, ze hebben een opdrachtgever. Een opdrachtgever, dat is vaak ook het belang, stuurt ook heel vaak met de opdracht. Ik vraag ook altijd als ik een werknemer bijsta die in zo'n situatie verkeert, wat is de opdracht, wat is de vraagstelling? En die wordt vaak gestuurd door de opdrachtgever. Dus wie betaalt? Ja, want meneer De Vries, als je zo'n onderzoek bestelt naar een werknemer. Ik probeer nu even als werkgever te visualiseren. Je hebt zo'n onderzoek besteld. Van wie is het onderzoek nadat het opgeleverd? Van wie is het? Volgens de onderzoeker is het onderzoek van de opdrachtgever. En zij rapporteren ook alleen aan de opdrachtgever. Een rechter zal zeggen, en ik heb van het jaar al verschillende uitspraken erover gehoord, maar die zal je ook gehoord hebben. Die zegt van als er onvolledig wederhoor mogelijk is geweest, omdat ze bijvoorbeeld alleen maar het feit helaas of de bevindingen hebben mogen inzien, kun je niet meer spreken van goed wederhoor. Nee. En moet dat onderzoek dus van tafel. Moet opnieuw gebeuren door een onafhankelijk bureau. En dat is één van die zaken. Maar ik ben even de vraag kwijt. Nee, het gaat om, dus als je zegt van wie is het onderzoek? Dat was natuurlijk heel delicaat in die zaak binnen die prominent binnen D66. Dat was de heer Van Drimmelen die met Want wat gebeurde daar? Er werd een onderzoek opgeleverd. En toen vanuit privacyoverwegingen zeiden we kunnen niet het hele onderzoek naar buiten brengen, maar er werd een samenvatting gemaakt. En toen een van de mensen die daarbij betrokken was, een van de slachtoffers, moet ik even zeggen, die had dus beide gelezen, namelijk het onderzoek en de samenvatting, zei ja, maar dat is niet oké. Okay. Die samenvatting correspondeert niet juist met het onderzoek. Was geheel tegengesteld eraan. Want de eerste conclusie in het onderzoek was, de heer Van Drimmelen heeft niets fout gedaan. Exact. Dus, want hij werd beschuldigd van stalken. En in het onderzoek werd gezegd, ja, hij heeft zich niet schuldig gemaakt aan machtsmisbruik. En hij heeft zich niet schuldig gemaakt aan aanranding. Maar dat was de vraag ook niet. De vraag was, heeft hij zitten stalken de hele tijd? Ja, maar het punt is dus, als het onderzoek op dat moment dus van het bestuur van de D66 op dat moment was, zijn zij dan wel in positie om een eigen samenvatting te maken? Vind ik niet. En ik vind ook dat het wederhoor moet worden toegepast. En dat ook de beschuldigde inzicht moet krijgen in het hele onderzoek, inclusief de conclusies en de aanbevelingen, voordat het naar de opdrachtgever gaat. Jullie zijn alle drie deskundigen, maar ik zit gewoon even aan de buitenkant. Kijk, het principe van hoor en wederhoor, dat is toch gewoon een soort basisfilosofie, gedachte. In het strafrecht. Maar waarom gebeurt dat hier zo weinig? Omdat dit arbeidsrecht is. Dat is het. Maar ook daar zijn beginselen van hoor en wederhoor. En daar geldt bij dat je zorgvuldig ook, iemand is nog niet schuldig. En het heeft hele grote consequenties. Hè? Een impact, of iemand wordt gelijk op non-actief gesteld, kan tot ontslag volgen hebben. Het heeft impact op diens privéleven. Ik heb meegemaakt dat een werknemer werd geconfronteerd met een onderzoek. En het onderzoek moest nog beginnen. En de werkgever, de directeur, stond er voor 250 man te vertellen dat er werknemers een onderzoek met naam en toenaam. Dan is er nog geen onderzoek plaatsgevonden. Vervolgens komen we bij het verhoor, wordt het onderzoek gedaan door de huisadvocaat van de werkgever. En die noemt dat dan onafhankelijk onderzoek. Mijn mond valt open. En het is heel ernstig, want je krijgt met cowboypraktijk te maken. En wat je zelf al aangeeft, is dat de rechter er niet aan te pas komt, maar ook niet de beginselen die gewoon in rechtspraak echt wel gelden. Meneer De Vries, zoals gezegd, hoogleraar bestuurskunde van de Radboud Universiteit. Ik wil toch even met u een kleine gedachtenspelletje doen. Met een serieuze ondertoon overigens. Stel zich nou voor, en ik hoop dat het echt natuurlijk niet gaat gebeuren, dat er geen enkele sprake is, maar dat er ergens een groep studenten op die Radboud Universiteit zit. Is gebeurd. U heeft hem aan de broek gehad. Maar dan ben ik wel benieuwd. Iemand die dus zo deskundig hierop is, hoogleraar is, erover publiceert. Laat ik beginnen met de vraag. Heeft u meegewerkt aan het onderzoek? Je moet meewerken. Dat wordt je verplicht gesteld door de werkgever. En in die tijd was ik nog niet zo op de hoogte van alles wat mag en wat niet mag. Dus ik heb netjes meegewerkt. En dat doen de meesten. En als ik alle kennis had van dit soort zaken, had ik in die tijd gezegd van minimaal meewerken of helemaal. Minimaal? Minimaal. En als u met de wetenschap van nu dus terugkijkend zegt, nou, laat ik ze nog in theorie zeggen dat u nog een keer in de theorie nog een keer zoiets vervelends overkomt. Is ook gebeurd. Maar dan is het, onder welke voorwaarden zou u zeggen, werk ik mee? Wat is een eis voor u, een voorwaarde? Het gaat om een gecertificeerd bureau. Ja, maar dat hebben we net gehoord. Daar kun je voor 50 piekjes komen. Het gaat om een onderzoeksvraag die niet bij voorbaat al zegt van deze conclusie moet er getrokken worden. Want dat zie je ook heel vaak, dat de opdrachtgever gewoon een onderzoeksvraag opstelt waarin ze zegt van, nou, daar kan een onderzoeker echt niks anders meer van maken dan dit. Dus dat ik u even goed verstaan. Ja. Dat uw voorwaarde zou zijn, het vaststellen van de onderzoeksvraag zou u... Ik vind dat de beschuldigde daaraan zou moeten meewerken. Juist. Net zoals de melder. Net zoals de melder. De melder, de beschuldigde en de opdrachtgever en de onderzoeker zouden die onderzoeksvraag tezamen moeten vaststellen. En ook de methode van onderzoek. Wie wordt er ondervraagd? Wordt de context meegenomen waarin zaken zijn gebeurd? Dat gebeurt wel. Ik heb het wel één keer meegemaakt. Ja? Ja, dat vooraf. Lijkt me wel een moeilijke vergadering om daar... Nee, dan gaat er mail en dan mag je input leveren. En dan wordt dat gewogen en dan wordt dat meegenomen. Dus dat en ook, nou, ook op wie zaak van onderzoek doet. Ja, ook bij de zaak van de Gelderland. Het is een uitzondering. Het is echt een uitzondering. Bij de zaak van de commissaris van de Koning in Gelderland is dat ook gebeurd. Die heeft heel uitgebreid wederhoor gekregen van de onderzoekers. En dan denk ik altijd van ja, alle dieren zijn gelijk. Maar sommige dieren zijn wat meer gelijk dan anderen. Ja, ja, dat kan ook. En dat speelt ook mee. Met Khadija Ariep, aan een korte weg, dat was een andere zaak, want ze was niet meer in functie. Dus kijk, als je natuurlijk nog werknemer bent, heb je natuurlijk een andere situatie. Ja, als je die zaak, dat lijkt toch met een sisser te gaan aflopen, toch? Nee hoor, oktober komt er weer een sisser. De zaak loopt nog. Nee, maar zij heeft in die zin niet meegewerkt. Nee, zij heeft meteen gezegd, hier werk ik niet aan mee. Dit zijn geen gelijke omstandigheden en ik doe niet mee. Nou, Khadija Ariep is helemaal afgeserveerd, hè? Die is weg. Ze is anderhalf jaar een beetje helemaal stil geweest. En nu is ze belangenbehartiger van de omwonenden van Schiphol. Hè? Dat is wat ze doet. Dus echt een op een zijspoor. En wat daar gebeurd is, wat die beschuldigingen precies inhouden, dat weten we nog steeds niet. We weten het nog steeds niet precies. Er zijn allerlei vermoedens. De hele ambtelijke top van de Tweede Kamer is opgestapt, hè, om deze zaak. Dus het heeft enorme gevolgen gehad. Tot ver buiten het functioneren van de Kamer of de voormalige Kamervoorzitter om. En we tasten in het duister. En ja, dat is zo onbevredigend. En ook, je wil weten of iemand zijn loopbaan, die toch heel verdienstelijk is geweest, of die nou terecht is afgekapt, of dat helemaal niet had moeten gebeuren. En dat je daar 2 jaar op moet wachten, nou, dat is gewoon echt een teken dat het heel, heel erg hoog nodig is om afspraken te maken hierover. Waar je die bedrijven, die instellingen, dat is van alles. Hè. Wij hebben het nu steeds over de klassieke onderzoeksbureaus, maar er zijn ook hoogleraren, hè. Er zijn ook collega's van jou die dit doen. Er zijn accountants veel die het doen, advocaten, topadvocatenbureaus die daar allemaal... Dat zijn een soort Wild Westen. Het is absoluut Wild Westen, maar dat daar gewoon echte hele harde regels voor komen. Dat is wat voor een uitzending, want ik wilde het laatste stukje vragen, hoe kunnen we het verbeteren, wat moet er veranderen? Maar laten we toch maar even vlak voor het nieuws alvast. Mevrouw Janssen, één vraag ervoor. Kun je dit soort delicate kwesties, dat toch een beetje lijkt op een vorm van rechtspraak, wat het niet is, maar als je kijkt vervolgens wat er op X, voormalig Twitter, gebeurt, dan zou je bijna met een Amerikaanse, vergelijking met de Amerikaanse publieksjury kunnen maken. Kun je dit soort delicate kwesties en dit soort wel aan commerciële onderzoeksbureaus overlaten? Nou, zoals het nu gaat, niet. Nee. Nee. En er zijn er enkelen. Het gebeurt dat er ook wel zorgvuldig, maar het echt de meerderheid, ik in mijn praktijk en mijn kantoorgenoten en mijn vakgenoten, en ik heb ook interviews met andere advocaten buiten mijn kantoor en als mediator ook, constateren allemaal hetzelfde. Ja. Dus je moet regelgeving gaan doen. En de vraag is... Maak dat eens concreet. Waar hebben we het over? Wat? Nou, dat je richtlijnen moet gaan invoeren en misschien inderdaad het ook weghaalt bij commerciële bureaus. Maar toch wel. Zoals het nu gaat, is het iedereen kan. Het is een vrij beroep. Ja, je moet een vergunningje regelen. Maar Jan Korsberg geeft al aan hoe makkelijk dat gaat. Ja. En dat is, en de impact is heel groot. Dus we hebben nu eigenlijk een soort prejudicieel systeem. Waarbij je het maar moet treffen met de onderzoeker. En ik hoorde net wat de vereist dat je het bij LOI al zo kan volgen. Terwijl je moet kennis hebben van het arbeidsrecht. Je moet kennis hebben van statistiek. Je moet interviewtechnieken beheersen. Ik denk dat Michiel de Vries dat nog meer kan aanvullen. Maar het is niet eenvoudig om goed onderzoek te doen. Meneer de Vries, even zelf een grote vraag. Kun je dit aan een commerciële markt overlaten? Ja, of het commercieel is of niet, maakt niet veel uit. Maar het moet gecontroleerd worden. En een van de dingen die ik voorsta is dat er net zoiets komt als een, bij de milieueffectrapportages, de commissie milieueffectrapportages, die controleert of die rapporten over de milieueffecten van nieuwe investeringen. Of die rapporten goed zijn, of alles daarin en staat. En wie zit er dan in zo'n commissie? Daar zitten hoogleraren in, zitten onafhankelijke mensen in. Die worden betaald om dat rapport te bekijken en om dat te beoordelen. Te zeggen van, hé, hey, hier hebben ze geen aandacht aan besteed. Daar hebben ze geen aandacht aan besteed. Dat is onnauwkeurig onderzocht. En zoiets zou ook moeten komen voor dit soort onderzoeken. Waardoor die onderzoekers zich bij voorbaat al gecontroleerd voelen. Van, hé, hey, ik kan door zo'n commissie op de vingers worden getikt. En daar moeten ook sancties aan verbonden worden. Dat als onderzoeksbureaus dan inderdaad slecht werk hebben geleverd. Vergunning. Dat er vergunning ingetrokken wordt. Ja. Ik vind ook dat die vergunning aan veel hogere eisen moet voldoen. Wat Arjan net zei. Echt, dat moet gewoon een degelijke opleiding zijn. Waarin je case studies leert doen. Waarin je statistiek, waarin je arbeidsrecht. Ethiek. Noem maar op, dat je dat allemaal in die opleiding meekrijgt. En dat je dat niet in 6 middagjes kan doen door even €300-400 te betalen. En ik vind ook dat er gewoon meer vanuit het Rijk meer formele regels moeten komen. In het kader van het proces. En dan met name van hoe verloopt dat proces? En ik denk dat mevrouw Hamer daar ondertussen wel mee bezig is. Die krijgt meer aandacht voor de rechter. Maar je zegt Mariette Hamer, de regeringscommissaris. Ja, die krijgt meer oog voor de rechten van de beschuldigde, maar die heeft het nog niet over sancties wanneer dat niet gebeurt. En dat zou ik wel graag zien. Dat is overigens ook, het is in het belang van alle betrokkenen, hè? Van de opdrachtgever, van de beschuldigde, de opdrachtgever misschien niet altijd, maar in ieder geval van de beklaagde en degene die klaagt, is het van belang dat een onderzoek zorgvuldig is, want het kost heel veel geld om daarna nog verder te gaan modderen. En daarom is het ook zo gek dat de politiek dit nog niet heeft opgepakt. Van Mariette Hamer is benoemd, maar Mariette Hamer is als regeringscommissaris benoemd vanwege seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dus vanwege een klein gebiedje van alles wat over gaat. Ja. En dat de politiek, die heel veel, hè, met name Volt en Omtzigt, zitten heel veel op integriteit, maar ze zitten niet op dat grensoverschrijdend gedrag. Maar zitten we dan te wachten op een soort enorme affaire waar het helemaal van de rails gaat, meneer De Vries, zoals u dat zou noemen, een gamechanger? Ja, wat dus, ik denk dat die zaak van prinses Laurentien, dat die gamechanger zou kunnen zijn. Van ik zie de reacties. Ja, Arjan is dat niet geheel met me eens, geloof ik. Maar ik zie de reacties op die zaak als geheel anders dan normaal. Normaal is het, je beschuldigt iemand. En dan is de beschuldigde die wordt afgemaakt in de social media. En nu zie je dat de beschuldigde. Je hoort Michiel de Vries. Ik moet u onderbreken, meneer de Vries. We gaan naar het nieuws in de reclame. Te gast zijn Sascha Jansen, arbeidsrechtadvocaat. Arjan Korteweg en dus Michiel de Vries. Tot zometeen na het nieuws en de reclame. NPO Radio 1 podcast. Topteams. Dat heb ik mijn hele leven lang iets magisch gevonden. Ik heb veel te veel van mezelf gevraagd in die 2 jaar... en misschien heel vaak een grens over moeten gaan. In deze podcast zoom ik, Erik Dijkstra, in op de druk van het team. Ja, maar weet je, dus ja. Allemaal weten ze wat dat is. Zie je hoe gevaarlijk ook topsport is? Het leek een team, maar het was het niet. Toen heb ik wel echt gehuild ook. Met z'n allen voor dat ene doel. Schouder aan schouder. Ja, en toen werd ik echt wel gepest door mij die op mijn positie stonden, ja. Luister naar Druk. Ja, jongens, wij hebben het over. Een podcast van BNNVARA voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl. Is het mogelijk het leven nog beter te horen? Jazeker, heel goed zelfs. Kom binnen bij Beter Horen en probeer de laatste hoorinnovaties vrijblijvend uit. Maak uw afspraak op beterhoren.nl. Veel plezier met testen. Nu op NPO Luister. Context Duitsland. Marcel van Roosmalen en jeugdvriend Roel Gootsen reizen naar Rügen. Het Duitse eiland waar Bismarck, Einstein, de wereldoorlogen en de DDR samenkomen. Ontdek nu de podcast Context Duitsland in de gratis NPO Luister-app. De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:45 naar de nationale herdenking live op NPO 1. U ook? Extra nieuwsuitzending. Er komt een verplichte AOV voor ZZP'ers. De overheid wil zo voorkomen dat ZZP'ers in de bijstand komen als zij arbeidsongeschikt raken. De AOV kost zo'n €200 per maand. En ja, hallo, dat regelen we toch lekker zelf? De SharePeople AOV scheelt je zo €100 per maand. SharePeople.nl.

Bots, de Nederlandse beleggingsinnovatie. Heeft uw kind moeite met rekenen? Ga naar foutloosrekenen.nl. Beleef Hisma te water, de grootste inwaterbootshow van Noord-Europa. 28 augustus tot en met 1 september. Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl. NPO Radio 1. WNL. Haagse Lobby. Martijn de Greven. Welkom terug. Tot half tien luistert u naar WNL Haagse Lobby, het radioprogramma over het spel en de knikkers in Politiek Den Haag. We laten het onderzoeken door een onafhankelijke partij. Het mantra in de politiek en bestuur wanneer mensen beschuldigd worden van grensoverschrijdend gedrag. En een van die grote spelers in dit veld kreeg onlangs een flinke tik op de vingers. En dat had alles te maken dat ze eigenlijk een onderzoek deden zonder vergunning. Want daar ben je wettelijk toe verplicht. We hebben het eerste half uur besproken trouwens hoe makkelijk zo'n vergunning te krijgen is. Voor nog geen 100 euro heeft u hem toch echt snel thuis en mag u ook zelf forensisch onderzoek gaan doen. Maar dat gaat in heel veel gevallen mis. We zien steeds meer van die onderzoeken. En dat gaat heel vaak mis. Niet alleen natuurlijk dat betekent voor de mensen die slachtoffer zijn, die er alles behalve tevreden uitkomen. Maar ook worden er vaak de verdachten op een onheuse wijze bejegend. En vaak zien we zelfs ook dat de opdrachtgever zichzelf helemaal de nesten werkt. Soms een opdrachtformulering of soms omdat de opdrachtgever uiteindelijk ook onderdeel van het conflict blijkt te zijn. Het tweede half uur gaan we dat eveneens bespreken. En dat doen we met Michiel de Vries, hoogleraar bestuurskunde van de Radboud Universiteit en expert op dit gebied. En schreef dus het boek Kapot, hoe vilijn is de deugindustrie? Daarnaast Sascha Janssen, advocaat arbeidsrecht, mediator en erkend vertrouwenspersoon. En Arjan Korteweg, verslaggever van de Volkskrant. We hadden het even trouwens het eerste half uur even ook over de problematiek van die hele grote termen, waar iedereen allerlei gevoelens en emoties bij heeft. Maar als je niet precies weet wat er bedoeld wordt, dan kan vaak het verhaal eigenlijk aan de haal gaan met de waarheid. En de grote vraag is überhaupt, wat was die waarheid? En denkt u dan maar aan grote begrippen als een onveilige werkomgeving en grensoverschrijdend gedrag. Daar zal toch best situatie kunnen ontstaan dat u daar allemaal onderling iets anders onder verstaat. En in ieder geval dat u die grenzen ergens anders legt. We hadden dus voor het nieuws ook over de situatie prinses Laurentien, die in die netelige kwestie kwam. Ze zet zich in voor de slachtoffers van de toeslagenaffaire. Blijkbaar is er op het ministerie flink tegen elkaar tekeer gegaan. De manier waarop weet eigenlijk niemand. Maar het is zodanig geweest dat er gelekt is ook. Er zijn twee dingen eigenlijk gebeurd. Er is melding gemaakt door de ambtenaren bij de hoogste ambtenaren. En daarna is er ook gelekt aan de media. En dus kwam het naar buiten. Er werd gedreigd met een rechtszaak, want onder andere het AD schreef erover. En net komt het nieuws naar buiten. Dat is nog geen 10 minuten geleden. De stichting van prinses Laurentien voor de slachtoffers voor de toeslagenaffaire ziet definitief af van juridische stappen tegen het AD na een publicatie over vermeend grensoverschrijdend gedrag van de prinses. En meneer Korteweg, toen u dat hoorde, dacht u? Ja, dat is een terugtrekkende beweging. Dus ze willen het niet op de spits drijven. Ze achten de kans dat ze dit helemaal winnend gaan afsluiten. En dus dat prinses Laurentien echt niks verkeerds gedaan heeft en uiterst correct met de ambtenaren omgaat, achten ze niet zo groot. Dus denken ze, dan is het maar beter om het te laten rusten. Maar hier zien we natuurlijk wel iets bijzonders gebeuren. Je werkt met een hele grote term, grensoverschrijdend gedrag. We weten niet precies wat dat is. Als je ergens dan nu de berekening maakt, we zien dat niet mogelijk men kort geding tot winst leiden, dan is precies wat jij nu ook zegt, dan denk je toch, misschien voelt zich dan toch wel zodanig niet brandschoon dat ze die terugtrekken. Wat natuurlijk niet per definitie hoeft te zijn. Als jij de inschatting maakt dat je het juridisch niet wint, wil ik niet per definitie zeggen dat je op een of andere manier schuldig voelt. Nee, maar je gaat het dan hebben over het gedrag van de prinses. Hè? Als ze die rechtszaak doorzetten, dan gaat echt haar gedrag op het ministerie met ambtenaren, haar omgang met ambtenaren, gaat onder een vergrootglas gelegd worden. Wat heeft ze dan precies gezegd? Dan gaan er voorbeelden naar buiten komen. Ja. Dus er wordt gevroed in die zaak. En dat is niet wat ze op het moment willen. Maar dat betekent dus dat er dus allerlei andere argumenten dan de schuldvraag een belang kunnen spelen om die terugtrekkende beweging te maken. Bijvoorbeeld, als we een kort geding aanspannen, dan komt er nog meer publiciteit over. We zijn lid van het Koninklijk Huis, dat is extra delicaat. We zien er vanaf. Het punt is dat in de publieke opinie het vermengd wordt met de schuldvraag. Want als ze die terugtrekkende beweging maakt, zal ze zich misschien wel schuldig voelen. Maar bij al dit soort kwesties van grensoverschrijdend gedrag, is de schuldvraag, ze heeft geen greep in de kas gedaan. Dan heb je een schuldvraag. Ja. Maar bij dit, zij is misschien bruut geweest of op de tentjes getrapt. Stemmingswisselingen had ze. Ja, uitgevallen tegen stemverheffing. Stemverheffing, dat allemaal. Ja. Maar dan is er geen sprake van schuld. Er is sprake van een misschien moeilijk werkbare omgeving voor beide partijen, zoiets. Oké. En dat is kan ook zijn dat ze niet verder gaat omdat ze de focus wil houden op de oplossingen, hoor. Want dit raakt ook weer toeslagen gedupeerden die echt er last van hebben, ook van die berichtgeving. Terwijl zij zich juist zo hard heeft gemaakt. Kan ook zijn dat dat meespeelt. Dat ze denkt, ik wil de focus niet op mij, om meerdere redenen. En we gaan gewoon afzien ervan. Waar wij het nog helemaal niet over gehad hebben, en dat speelt in al die onderzoeken een hele precaire rol, is de anonimiteit van de gedupeerde, even zeg ik even zo. Vanuit privacyoverweging kan je daar natuurlijk onmiddellijk iets bij voorstellen. Dat je dan die met name toenaam in de buitenwereld wil hebben. Maar als je het een kwartslag draait en denkt, ja, als jij dus beschuldigd wordt door allerlei anonieme mensen, waar je het op dat moment dus niet tegen kan verweren, dan ontstaat er ook een gevoel van onredelijkheid, meneer De Vries. Ja, want je hebt inderdaad veel minder mogelijkheden om je te verdedigen als beschuldigde. En soms denk ik van waarom zou je die anonimiteit nog handhaven? Zoals bijvoorbeeld in de zaak van de oud-Kamervoorzitter Ariep. Terwijl mevrouw Ariep al lang weg is uit die organisatie, al lang ontslag heeft genomen. En de mensen die beschuldigen er toch hele hoge opleidingen hebben en hele hoge functies hebben, waarbij je mag denken van die kunnen wel tegen een stootje. Dat je denkt van, nou, dan mag die anonimiteit wel opgeheven worden. Maar als je de anonimiteit opheft, dan moet je natuurlijk ook de vraag stellen, voor hoeveel slachtoffers betekent dat die daardoor niet meer in positie komen om melding te maken? Dus met andere, niet. Nou, als je zegt, we heffen de anonimiteit op, dat betekent dat dus iedereen die dus een melding wil doen of iemand wil aanklagen, met naam en toenaam naar voren moet stappen. Ik zou daar wel de voorkeur voor hebben. In het belang van een zorgvuldig proces. Ja. Mevrouw Jansen, u staat eigenlijk allerlei mensen in dit spectrum staat u bij. Ja. Zowel de verdachte als slachtoffer, zou maar zo zeggen. Ja. Reageert u op meneer De Vries? Nee, ik ben het daarmee eens. Er zijn mogelijkheden om anoniem je verhaal te doen bij een vertrouwenspersoon. Dat kan je anoniem doen. En de vertrouwenspersoon kan dat dan, zeg maar, escaleren zonder die vertrouwelijkheid op te heffen, die anonimiteit. En dan krijg je alleen algemeen dat er bijvoorbeeld signalen worden afgegeven. Dan krijg je niet specifiek als klager bij die vertrouwenspersoon, of melder heet het dan bij een vertrouwenspersoon, dat die persoon waarover jij meldt of klaagt wordt aangepakt. Dan wordt het breder. Je kan ook, je hebt een klokkenhoudersregeling, kan je ook anoniem misstanden. Dan moet je echt een misstand hebben conform het Unierecht, het Europees recht. Dus er zijn mogelijkheden om anoniem te klagen. En ik vind wel, de gevolgen zijn groot. Mensen kunnen hun baan verliezen. Waarom zou je op basis van anonieme bronnen die niet verifieerbaar zijn, vaak is niet duidelijk wie wat zegt, wanneer, in welke context. Dat zijn allemaal wie erbij waren. Hoor en wederhoor. Dat zijn allemaal feiten die van belang zijn voor het later oordeel kan vellen. Ik zei het al even, u bent ook vertrouwenspersoon? Ik heb de opleiding gedaan en ik ben gecertificeerd vertrouwenspersoon. Ik heb hem in december afgerond, omdat ik het ook interessant vond om vanuit dat perspectief te bekijken. Heeft u in die functie al geopereerd? Nee. Ik heb daar niet in een vertrouwenspersoonrol gehad. Dat lijkt mij, maar oké, dan naar uw opleiding toe. Het lijkt natuurlijk ook interessant dat als je dan een melding krijgt en als iemand zegt, ja, als ik dit hardop ga roepen, deze persoon waarover je klacht hebt is mijn baas, ik ben bang dat ik mijn baan kwijtraak. Ja. Dat lijkt mij logisch om anoniem bij u als vertrouwenspersoon, dat gaat binnenkort waarschijnlijk ergens gebeuren. Maar dat komt op het moment dat u een afweging moet maken. Zit ik hierbij spreken met iemand die rancune heeft, een mislukte affaire achter. Ik pak even maar daar vraag je op door. En je vraagt ook door of het echt valt onder. Want je hebt een hele afgebakend gebied als vertrouwenspersoon. Je hebt daar duidelijk, dat is dus intimidatie, seksueel intimidatie, geweld, pesten. De iPads noemen ze dat. Dat valt eronder, onder intern grensoverschrijdend gedrag. Daar is wel de definitie voor. En dat staat ook in het, dat moet elk bedrijf hebben, een risico-inventarisatie. Dus het is wel afgebakend. Op het moment dat iemand komt en als jij doorvraagt, die persoon blijkt gewoon boos te zijn omdat hij negatieve beoordeling heeft gekregen. Ja, dan ga jij tegen die persoon duidelijk maken. Het gaat erom dat hier zit dus eigenlijk ook toch een soort recherche-element in. Dus u moet doorvragen. Misschien een collega van u eens vragen. Heeft u daar ook wat van gezien? En er komt ergens een momentum dat u de beslissing moet nemen. Ga ik dit door-escaleren, als in naar boven brengen, richting de raad van bestuur of directie, wat dan ook? Of ik vind het nog te vaag en ik hou het even nog hier. Nee, je bent er eerste instantie voor de klager, dus je luistert. Als vertrouwenspersoon luister je vooral en laat je eigenlijk de melder zelf erachter komen, wat wil ik? En je kan natuurlijk wel, als we gaan door vraagstelling, kom je ergens bij, wat zou je kunnen doen? Ja. Nou, soms is dat al een gesprek met degene waar die persoon moeite mee heeft. Maar soms is het van, ja, ik wil eigenlijk wel een klacht indienen. En dan kan je zeggen, nou, dat kan hier. Maar de klachtencommissie intern is er soms. Of een klokkenluidersregeling. Maar, want we komen hierop vanwege de vraag naar anonimiteit. Hè? Zeker? En daar ben ik dan wel benieuwd. Want bij grensoverschrijdend gedrag is er bijna altijd sprake van hiërarchie. Het is nooit een directeur die klaagt over grensoverschrijdend gedrag van de koffiejuffrouw. Dat komt niet voor. Nee, maar je ziet het wel weer tussen peers, tussen gelijken. Dat heb ik wel meegemaakt. Maar je ziet dat al die anonimiteit is ook uit angst voor de eigen positie. Daarom willen mensen niet met hun naam. En de enige uitzondering van de afgelopen tijd, moet toch hier bij WNL dan ook even zeggen, is de zaak Bert Huisjes, waarin... De hoofdredacteur van ons van WNL. De hoofdredacteur van WNL, waarin allemaal topvrouwen uit de media, dus Jinek en Westrik en Mogré, allemaal met naam en toenaam hebben geklaagd. En dat kunnen ze doen omdat ze zelf een hele sterke positie hebben. Dus dan zie je, dan wordt de zaak anders, dan wordt het, krijgt het meer gezicht en wordt het duidelijker. Maar in alle andere gevallen zijn mensen gewoon veel te bang, die ambtenaren met prinses Laurentien ook, veel te bang voor hun hachje om te zeggen, ik was het die ontevreden was. Ja. Dus die anonimiteit. En je ziet dat het werkt als die anonimiteit wordt doorbroken. Het was bij in de zaak met Matthijs van Nieuwkerk een heel klein beetje minder anoniem dan. Want mevrouw Jansen, even noemen. Grappig, het is inmiddels de boek komen als De Föhn. Dat was de visagiste van Matthijs van Nieuwkerk. Ja, daar heb ik wel mee te maken gehad. Even één zinnetje, want we gaan die zaak vast niet helemaal uitpluizen. Maar u heeft daarmee te maken. U heeft de visagiste bijgestaan. Ja. En die zaak is De Föhn gaan heten omdat zij... Zo werd het op een gegeven moment op social. Omdat ze haar niet goed zat, zou die de ontslagen hebben De Föhn. Maar dat de verdachtmaking erachter was dat er een stuk in de privé... of in de story, ik weet niet, wat was het? Zo'n Roddelblad had gestaan. Ja. En dat hij daar eigenlijk daar klachten over zou hebben... en de kwestie van De Föhn als aanleiding zou hebben gebruikt. Mag ik het zo doen? Ja, zo was het, ja. Nou, en u heeft dus deze mevrouw bijgestaan. En die kwam ook met naam en toenaam naar buiten. Ja, ik kan dat vertellen. Normaal laat ik niet over zaken inhoudelijk uit. Maar zij heeft zelf ook de pers benaderd. Ze heeft ook met de Volkskrant gesproken. En daar zijn ook mijn brieven naartoe gegaan. Dus die hebben inzage gekregen in mijn brieven. Dus daar is toen al gewoon gesproken. En daar zie je dat op zo'n moment, en dat is dan wel... Je bent dan de visagiste die ook nog afhankelijk is... want ze was ZZP'er, ze was niet in loondienst. Je bent afhankelijk en je werkt voor meerdere mensen bij de omroep... voor meerdere programma's. Dus de angst was ook, als ik hier niet meer word ingeschakeld... en ik het escaleer, dan ben ik ook... weet ik veel, bij Pauw en Witteman, ik roep maar wat, mijn baantje kwijt. Ja. En dat is... Dus ik begrijp het wel, maar zij heeft toen ook niet... Zij heeft, kon niet anders, het aangekaart... En heeft u haar geadviseerd om dat in de openbaarheid ook te doen? Nee, want dit speelde toen in 2012. Okay. Dus dit is pas later ingerollen nadat er meerdere dingen... en toen heeft zij ook weer gezegd, dit heeft bij mij ook gespeeld. Ja. Maar laat ik het even anders omdraaien. In wat voor soort kwesties adviseert u cliënten om wel anoniem te blijven? Ik kan me voorstellen... als je vanuit een werknemer, als je echt met grote hiërarchie te maken hebt, maar je ontkomt bijna niet aan, dan is het toch vertrekken. Als jij op de werkvloer met een boquito te maken hebt, een mannelijke of vrouwelijke vorm, hoor, laat ik in het midden, want ze zijn er in alle vormen en maten, de grenzen overschrijden, de echte grensoverschrijders, de echte wangedragingen. Maar vaak is dat ook bedrijfscultuur, merk ik. En is de sfeer binnen zo'n organisatie al niet goed en communiceren ze niet goed met elkaar. En dan ben ik heel realistisch. Kan en wil je daar blijven? Alleen is ook makkelijk zitten als je ergens heel lang werkt. Dan wil je ook niet zomaar opgeven. Dus ik vind dat lastig. Ik denk dat als je echt iets wil aankaarten, praat er allereerst over met degene of naar vertrouwenspersoon. Die kan echt wel dingen jou aanhoren, maar ook wel tips geven wat je zou kunnen doen. Of anoniem als het echt een misstand is. En voor de rest, er is wel hoor en wederhoor. Weet ook dat een ander het recht heeft om te verdedigen. Eigenlijk, als je een paar jaar terug in de tijd gaat... hebben we natuurlijk eigenlijk naar die hele MeToo-affaire, de hashtag MeToo. Het ging over alle vormen van omgang. We hebben natuurlijk eigenlijk gezien dat door alle geledingen... in de sportwereld, hier met Mediapark... en eigenlijk overal waar een hoge concentratie is... vooral met hiërarchische verhoudingen... zien we overal wereldwijd bijna dat mensen eigenlijk zeggen... kijk eens, op deze manier, dit kan echt niet meer zoals hier gewerkt wordt. Maar we zien natuurlijk ook steeds meer van die zaak. Meneer de Vries, kom bij u even uit. Wat zijn Al 10 jaar lang doet u onderzoek hiernaar over hoe die onderzoeken verlopen, wat er goed en wat er fout gaat. Daar bent u dus buitengewoon negatief over gestemd. Meer dan de helft voldoet gewoon niet, kwalitatief ondermaats, om het even zo. Sinds 2017 heb ik geen rapport meer gezien dat voldoet. Maar dat kan toch niet? Dat geloof wat u zegt, maar hoe kan dat nou? Dan zit er toch een structuurfout in die zo snel mogelijk aangepast moet worden. Nou, wat ik voor het nieuws ook zei, van de opleiding voor dit soort onderzoekers is echt bedroevend. Iedereen kan het gaan doen. Ook zonder enige kennis van zaken van onderzoek. Opdrachtgevers spelen vaak een hele kwalijke rol. Die zeggen van de zaak is uit de hand gelopen en er is heel slecht onderzoek. Er is heel slecht werk verricht door deze persoon en die persoon heeft dit en dit gedaan. En daarmee stuurt hij al de uitkomst van het onderzoek. Want een onderzoeker zal zeggen, ja, die betaalt. Dus hij bepaalt ook wat eruit moet komen. Dus de onafhankelijkheid, de professionele onafhankelijkheid van onderzoekers is vaak ver te zoeken. Dus waar we het ook even voor het nieuws over hadden, is dat dus veel van die onderzoeksbureaus, KPMG, Hofman, we hebben natuurlijk de scala van dit soort bedrijven, die krijgen onder de havenklap krijgen ze ook flinke tik op de vingers van de rechter. Maar u geeft eigenlijk aan, meneer De Vries, dat eigenlijk voor die bedrijven niet zoveel uitmaakt. Want als de opdrachtgever tevreden is, dan hebben ze er zelfs een schoolering van de rechter voor over. Dat is een hele mooie reputatie die je hebt. Als werkgevers weten dat jij opschrijft wat zij graag willen dat je opschrijft. En je hebt die reputatie dat je opschrijft wat zij graag willen dat je opschrijft. Ja, dat is geld verdienen. Maar we leven toch ook in een tijdperk dat jij als opdrachtgever volledig in je hemd kan komen staan. Wat bij de PvdA gebeurt, wat bij D66 gebeurt. Juist door die rare verwevenheid tussen opdrachtnemer en opdrachtgever. Mevrouw Cent zit er nog steeds als partijvoorzitter van de PvdA. Geen centje pijn. Nou, en het probleem is opgelost, degene die is weg. Dat is natuurlijk wat er gebeurt. Maar zegt u dan eigenlijk dat er gewoon een arbeidsconflict over de rug van dit soort aantijgingen wordt uitgevochten eigenlijk? Exact. Ja, niet in alle gevallen. Het probleem is, er zijn ook terechte klachten, maar daarvoor moet je ook zorgvuldig onderzoek plegen. Om dat vast te stellen. Want heeft ook degene die klaagt baat bij. Je hebt geen baat bij dat je van een onderzoeksbureau gelijk krijgt als klager. En dan gaat het naar de rechter. En de rechter schiet dat rapport kapot. Wat dus heel vaak gebeurt. Dan zit je als klager ook van, wat is er hier gebeurd? Want het kan steeds zijn dat er onzorgvuldig of onveilig gedrag of grensoverschrijdend gedrag, wat voor etiket je erop pakt, plaatsgevonden heeft. Maar laten we dan dit laatste stuk van deze uitzending eens even naar de toekomst kijken. Meneer De Vries zei al eerder dat hij de zaak met prinses Laurentien mogelijk een gamechanger vindt, waardoor de politiek wakker schrikt en zegt, hey, we moeten wat aan wet en regelgeving doen, aan controle doen, eventueel licenties, dus vergunningen intrekken. Ja. Een ander punt vind ik zo belangrijk even, waar we het ook al eerder over hadden, is de opdrachtformulering van het onderzoek. Meneer De Vries, kom ik weer bij u even terug. Zou je eigenlijk als advies geven aan alle luisteraars die misschien in zo'n situatie belanden, werk nooit mee aan een onderzoek waar je niet zelf invloed hebt op de onderzoeksvraag? En waar je ook geen invloed hebt op de onderzoeksmethode, daar zou ik zeggen. Dat is twee, oké. En geen inzage. Dus de vraag, de methode. En de zorgvuldigheid van het hele procedure niet geregeld is, daar zou ik zeggen niet aan meewerken. Want de rechter zal dat soort onderzoek ook nooit adequaat vinden. Mevrouw Jans, heeft u nog iets aan toe te voegen? Nee, inzage dat je inspraak kan hebben in het hele proces, dus je concept ook krijgt voordat het definitief wordt gemaakt. En ik zou ook graag zien, maar dat is een ander punt, is dat zowel de melder als de beschuldigde beide juridische ondersteuning kunnen krijgen op het moment dat zij vinden dat er iets aan de hand is. En dat die juridische ondersteuning niet uit eigen broekzak moet worden betaald. De oud-vakbondsleider Gerrit van der Kamp, die moest gewoon een hoger beroep laten schieten, omdat hij het geld gewoon niet had. Dat was bij de politievakbond, hè? Die was de voorzitter van de politievakbond en die heeft heel veel goed werk gedaan voor de politiemensen. Maar werd op een gegeven moment door een conflict met zijn directeur, werd er opeens een beschuldiging van grensoverschrijdend gedrag uit. En die heeft gewoon het geld niet om dan in hoger beroep te gaan. En dat vind ik wel een hele kwalijke zaak. Als je denkt dat je in je recht staat, maar dat je denkt van, ja, moet dit mijn hele vermogen kosten? Soms worden die rapporten echt vuistdik. Zijn het. En nou, als je het doorneemt, kan je op elke pagina wel schieten. Gemiddelde advocaat die hier bijvoorbeeld 50 pagina's op elke pagina gaat schieten. Nou, reken maar uit hoeveel. Dan heb je het alleen over het onderzoek. En dan zou je nog moeten gaan procederen. Dus dat kost klauwen met geld. Maar dat is eigenlijk nog de kant van de uitkomst. Hè? Dus dan ga je verplaatsen in wanneer moet je wel of niet meewerken. En wat voor eisen kan je stellen. Maar je moet beginnen bij van hoe werken die bureaus dan? Als je de protocollen... Ik heb vanmiddag nog bij Bezemer en Schubert gekeken van wat zijn dan hun onderzoeksprotocollen. Daar staat hoor en wederhoor als verplichting helemaal niet in. Dat is niet iets wat ze per se moeten doen. En bij een heleboel anderen zitten de ontsnappingsclausules. Ja, en er staat in rapporteren, ja, rapporteren aan de opdrachtgever. Dat staat er ook in. We rapporteren, doen we aan de opdrachtgever. Dus we rapporteren niet aan degene die beschuldigd is. Dat is geen vereiste. Dat bepaalt de opdrachtgever of dat gebeurt. Nou, zolang als dat soort dingen niet formeel geregeld zijn, dus zolang als de overheid geen eisen stelt aan die bureaus van zo moeten jullie werken, dit is het minimumpakket, dan gaat het allemaal niet werken. En je ziet dat de bewegingen die ze maken, bijvoorbeeld accountants, die hadden eerst een vrij strenge regelgeving. Dat heette, moet ik even kijken, een gedragsrichtlijn. Daar moesten forensisch accountants die dit soort werk ook doen, die moesten zich daaraan aan houden. Dat is afgezwakt later naar een handreiking. Dus van dit zou je misschien, als je nog eens voor dit soort gevallen komt, zou je hier eens naar kunnen kijken. Dus afzwakking van je protocollen in plaats van een aanscherping. En de beweging, nou ja, om het zware woord maar te gebruiken, de maatschappelijke onrust die het allemaal veroorzaakt, is vrij groot. Ja. En dus de beweging moet echt helemaal de andere kant in, naar enorm veel strakker. En dat dat uit de politiek nog niet wordt aangeslingerd. Nou, verklaren we dat? Dat vind ik totaal onbegrijpelijk. Hè? Van Omtzigt is heel erg wakker. Nou, om het toch maar weer bij hem te leggen, de bal. Hij is heel wakker op de zaak Laurentien. Van het Koninklijk Huis moet weer terug naar een ceremoniële rol. Want we krijgen allemaal ongelukken. Nou, dat is interessant dat hij dat op tijd ziet en signaleert. Maar hij zou dit probleem ook echt moeten oppakken. Ja, en nou, toch zeggen ze in de zaak. Het zou ook een ander zijn, hoor. Maar het ligt bij hem voor de hand. Nee, maar ze hebben bij D66 en PvdA nu ook ervaring. Dus je zou toch denken dat je daar gaat nadenken over hoe je dit beter gaat reguleren. Ja, maar die hebben ik heb Cent toen gesproken, toen dit allemaal speelde. De voorzitter van de PvdA toen dit allemaal speelde. En die zei nou gelukkig, want dat was net na de affaire Gundogan bij Volt. Gelukkig hebben wij een ander bureau. We hebben namelijk een heel betrouwbaar bureau. En ik zei, oh, wie is dat dan? Nou, dat is Bezemer en Schubert. Ik moet eerlijk zeggen, ik zat er toen nog niet zo goed in de materie. Dus ik dacht, nou, Bezemer en Schubert, dat klinkt heel deftig. Dus dat zal dan best wel een knap bureau zijn die jullie hebben. Nou, dat bleek dus ook... Daar was zij op gevaren. Ze had advies gekregen, blijkbaar. Ik begrijp daar niks van. Je zou toch denken dat... Je hebt een certificaatje, er staat ook op keurmerk, hebben ze op een website staan. Mm-hmm. En dat is echt het grote probleem. Want... Ja, dat zeg ik ook altijd. Als je naar een advocaat gaat, denk je ook dat hij verstand van zaken heeft. En dan mag je hopen, dan moet ik aan allerlei eisen voldoen. Maar zo'n bureautje dus niet. Ik noem het maar gewoon bureautjes ook. Want ze schieten als paddenstoelen uit de grond. Ja. Want advocaten weten soms leuke rekeningen te sturen. Maar deze bureaus, dat loopt echt. Ik denk niet dat je voor onder de 10.000 euro een onderzoek hebt. 40. Ja, nee, ik denk ook dat het echt loopt in de tienduizenden euro's. Goeie business. Ja. Enorm goede business. Ja. Die hebben geen enkel belang dat het gereguleerd wordt. Even nog, we hebben die eisen moeten omhoog. De onderzoeksvraag is cruciaal. De opdrachtgever, we hebben dan de verdachte ook. Ik zit ook te denken, zo moet je als slachtoffer eigenlijk... u vertelde net even van Jansen dat vaak dan per mail gaat. Het lijkt wel spannend. Dus om dan de onderzoeksvraag, dat je daar dus eensluitend over wordt... tussen opdrachtgever, verdachte... en slachtoffer. Ja, ik praat liever over klager en beklaagde. Okay. Laten we dat om het een beetje uit het strafrecht te halen. Nee, en dan mag het allemaal niet vaststaat. Slachtoffer impliceert al dat je erg slachtoffer van bent. Slachtoffer. Okay. Ja, ik vind dat een beetje strafrechtelijk. En ik wil elkaar toch uithouden. Want dan moet je naar de strafrechter toe. Als je melder en betrokkenen. Melder en betrokkenen. Klager en beklaagde. Melder en betrokkenen. Nee, dat ligt eraan, hoor. In dit geval waren ook gesprekken geweest met de klager, met de melder. Maar we hebben bijvoorbeeld, als het dan naar het onderzoeksbureau... voordat het naar het onderzoeksbureau gaat, in concept... nou, dit willen we als vraag, en dat kan per mail. Je hoeft niet alles te bespreken. Want dan kan je daar ook laten adviseren over. Dus er zijn meerdere wegen die naar Rome gaan... om tot een zorgvuldige onderzoeksvraag te komen. En daar begint het al mee. Maar hoe pakt het nou juridisch uit? Want ik ga nu toch een ander gedachtenspelletje met je doen. Zijn ervoor dat je eigenlijk verdacht bent... maar eigenlijk donders goed weet dat je over de schreef bent gegaan. Dus je bent niet alleen verdacht, je weet voor jezelf... dit gaat heel gevaarlijk voor mij worden, want ik weet dat ik mij meerdere keren schuldig aan het NO gemaakt. En dan komt een onderzoek langs, meneer de Vries, inderdaad. Ik heb ze wel meegemaakt, collega hoogleraar, die met een student naar bed waren geweest. Ja, het was in medestijds instemming. Maar wat? Als je dan zegt, nou, de onderzoeksvraag bevalt me niet, of dat onderzoeksbureau, dit dat, en je doet niet mee. Wat betekent dat juridisch? Nee, maar als je zelf weet dat je fout hebt gezeten. Ja. En je wordt aan alle kanten geadviseerd door zowel de advocaat als door een deskundige. Zo, en door vrienden van, je hebt hier fout gezeten. Dan moet je het gewoon opgeven en dan moet je gewoon zeggen... Gewoon een regeling. En dat gebeurt ook heel vaak. Een VSO. Er staan ook mensen bij die echt wel grenzen over zijn gegaan. Ja, maar dan kom je bij een vaststellingsovereenkomst. De conclusie luidt, er moet nodig wat aan gebeuren. Het is een wild westen. En zolang er geen gamechanger is, gebeurt er nog niks in Den Haag. Lijkt me. Ja. Het is hem maar, hè? Mooie samenvatting. Over geruime tijd gaan we weer opnieuw de vinger op de pols leggen en kijken hoe het dan de stand van zaken. Ik dank hartelijk Michiel de Vries, hoogleraar bestuurskunde van de Radboud Universiteit. Sascha Jansen, advocaat arbeidsrecht en Arjan Korteweg. Ik dank u voor het luisteren. Fijn weer terug te zijn na de Olympische weken. We gaan ons langzaam opmaken richting Prinsjesdag. Want dat wordt wel een hele bijzondere wat er dan allemaal gaat gebeuren. We gaan naar het nieuws. Klaar zitten Michiel van der Velde. Klaar zitten ook in de studio hiernaast langs de lijn omstreken. Oftewel de collega's Tom van der Tek en Sander de Kramer. Voor nu nogmaals veel dank voor het luisteren. Zoals iedere maandag WNL Haagse Lobby vanaf 8:30. Tot volgende week. Haagse Lobby is een programma...